صلوات الله سلام الله على طه رسول الله صلوات الله سلام الله على ياسين حبيب الله الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن غم ومن غمة لأهل البدر يا الله تعاونا لكر إيجو إيجو بنديراني أنو كبر جاكت bintang songo lambangi NU salatullah ale ale kanggo usoli solate NU adan pindo jumatane NU nganggo kunut subuhane NU pikir bareng amalane NU salamullah salamullah haji rasulillah suri yang ulama NU tanfidiyah pelaksana NU KP Ansor pemuda Fatayat pemudi NU salatullah TNI Polri mitrane NU TNI Polri idolane NU TNI Polri kebanggaan NU Polri mitrane NU TNI Polri idolane NU TNI Polri kebanggaan NU TNI Polri digandrungi NU salatullah salamullah wasilae NU wiridan rutinane NU saulutan solawate NU salatullah salamullah ala toha tahlilan manakiban wasilae NU wiritan rutinane NU maulidan solawate NU salatullah La ilaha illallah